Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy zerwali rozmowę w sprawie zamykanych kopalń. Przedstawiciele rządu liczą, że zmienią zdanie. Poszukiwana przez francuską policję kobieta może być w Turcji lub w Syrii. To żona jednego z zamachowców, którzy zaatakowali w Paryżu. W Dreźnie demonstracja przeciwko antyislamskiej Pegidzie. Wzięło w niej udział 35 tysięcy ludzi. Pad w negocjacjach w Katowicach. Rozmowy zerwali górnicy, którzy twierdzą, że przedstawiciele rządu, którzy przyjechali na Śląsk, nie mają pełnomocnictw do podpisywania uzgodnień. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, wiceminister Wojciech Kowalczyk, komentuje sprawę krótko. Sytuacja jest krytyczna, chcemy rozmawiać i zostajemy na Śląsku. Chodzi o rządowy program restrukturyzacji kopalń. Cztery mają być zamknięte, dlatego ich pracownicy od środy prowadzą protesty pod ziemią. W sumie około 2000 ludzi. Najtrudniejsza sytuacja miałaby mieć miejsce w Bytomiu, gdzie kopalnia Bobrek Centrum jest ostatnim dużym zakładem przemysłowym. Prezydent miasta Damian Bartyla mówi, że jest cień nadziei na częściowe uratowanie tego zakładu. Dowiedzieliśmy jednak się dzisiaj w czasie spotkania tutaj ze stroną rządową, jak i od pana prezesa Sędzikowskiego, że jednak istnieje dalej możliwość zakupienia naszej kopalni przez Węglokoks. O tym się już mówiło dosyć dłuższego czasu. Jednak z przyczyn organizacyjnych łatwiejsze to będzie, jeżeli przeprowadzi to spółka restrukturyzacji kopalń. A do likwidacji przeznaczone są także Gliwicko-Zabrzańska kopalnia Sośnica-Makoszowa, a także pokój w Rudzie Śląskiej i Brzeszcze. W ubiegłym roku przyniosły one w sumie ponad 800 milionów złotych strat. Poszukiwana przez policję Hayat Boumediene może być już w Turcji, a nawet w Syrii. To żona terrorysty, który wczoraj w jednym z paryskich sklepów wziął zakładników, a potem zginął podczas policyjnej operacji. Podejrzewano, że mogła opuścić sklep, udając zakładniczkę, i że dzień wcześniej brała udział w strzelaninie w Paryżu, w której zginęła policjantka. Ale według dziennika Le Figaro Boumediene już 2 stycznia odleciała z Madrytu do Turcji. Władze w Ankarze poinformowały, że w czwartek widziano na granicy syryjsko-tureckiej młodą kobietę odpowiadającą jej rysopisowi. Amerykańskie służby specjalne podkreślają, że ostatnie wydarzenia we Francji są przykładem bardzo profesjonalnego i spójnego działania terrorystycznych organizacji islamskich. Amerykańscy śledczy, pragnący zachować anonimowość, których cytują media w USA, mówił o bardzo wysokim poziomie wyszkolenia terrorystów, którzy zaatakowali w stolicy Francji redakcję Charlie Hebdo oraz sklep z koszerną żywnością. Dodają oni także, że francuskie wydarzenia pokazują, że terroryści nie chcą przygotowywać zamachów na tak dużą skalę jak 11 września 2001 roku, tylko mniejsze operacje, bo są trudniejsze do wykrycia przez organy śledcze. Departament Bezpieczeństwa przy współpracy z FBI wysłał do wszystkich swoich ośrodków w kraju informacje na temat technik i zasady działania terrorystów we Francji. Chodzi o to, aby wszyscy wspólnie starali się wyjaśnić kwestię ich bardzo profesjonalnego przeszkolenia. Amerykańscy śledczy podkreślają, że wszystko wskazuje na to, iż takie działania jak te w Paryżu będą nasilać się na terenach państw Zachodu. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Około 35 tysięcy ludzi demonstrowało w Dreźnie przeciwko prawicowo-populistycznemu ruchowi obywatelskiemu Pegida. Od jesieni organizuje on w mieście antyislamskie protesty. Nie pozwolimy na to, by nienawiść nas podzieliła, powiedziała prezydent Drezna Elma Orosz podczas wiecu w centrum stolicy Saksonii. Jego uczestnicy trzymali transparenty z hasłami „Żaden człowiek nie jest nielegalny, witamy uchodźców”, a także kartki z napisem „Jesteśmy Charlie”, wyrażające poparcie dla ofiar niedawnego zamachu w Paryżu. Sobotnią demonstrację zorganizowaną przez władze Saksonii i Drezna wsparły kościoły, związki zawodowe i organizacje społeczne. Pegida, patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, w każdy poniedziałek organizuje w mieście protesty przeciwko zalewowi Niemiec przez obcokrajowców i grożącej rzekomo islamizacji kraju. Wśród kierownictwa są osoby z przeszłością kryminalną, ale też przedstawiciele klasy średniej. Liczba uczestników tych marszów wzrasta z tygodnia na tydzień. W ostatni poniedziałek wzięło w nich udział 18 tysięcy ludzi. Brytyjscy konserwatyści chcą zmienić prawo, by utrudnić związkom zawodowym strajki w placówkach użyteczności publicznej. Chcą zapobiec sytuacji, w której o proteście w służbie zdrowia, oświacie czy transporcie publicznym decyduje radykalnie nastawiona mniejszość. Jak chcą to zrobić, wyjaśni nasz korespondent. W najbliższy wtorek Londynowi grozi strajk kierowców autobusów, za którym zagłosowało tylko 16% uprawnionych, choć przy bardzo niskiej frekwencji wystarczyło to, by zwołać strajk. Minister transportu, konserwatysta Patrick McLaughlin, powiedział BBC: strajk w sektorze publicznym odbija się na wielu ludziach, którzy nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia, a więc zanim do niego dojdzie, powinien mieć poparcie co najmniej 40% członków danego związku. Gdyby tę miarę przyłożyć do wszystkich strajków, jakie miały miejsce od 2010 roku, czyli od początku rządów koalicji konserwatywno-liberalnej, nielegalnej, prawie 3/4 byłoby nielegalnych. Sekretarz generalna brytyjskiej centrali związkowej TUC, Frances O'Grady, powiedziała radiu BBC. I tak mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych ram prawnych sporów pracowniczych w krajach demokratycznych, a ten rząd chce wręcz uniemożliwić pracownikom odwołanie się do ich fundamentalnego prawa odmowy pracy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W nocy wciąż będzie deszczowo, a na Pomorzu, Mazurach i na Mazowszu także burzowo i od 0 stopni w Suwałkach do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 1 stopnia do 4, więcej słońca, ale też wszędzie możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu i południu do poniedziałku silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Owacja na stojąco. Autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. A teraz, drodzy Państwo, usłyszymy głos. Cóż, nie będę Państwu podpowiadał. Zamykaj. Nie chcę nic słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran Metropolitan. Tak, kiedyś. Spotkanie z autorem i reżyserem po emisji słuchowiska. Jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Lista osobista. One day you'll look to see I've come. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. To, że legendarny producent Glyn Johns nie tylko kręcił gałami, ale też nagrywał, a nawet to, co śpiewał, nagrywał na taśmę, wiedziałem. To, że nagrał Beatlesów, o tym nie wiedziałem. Ale jeżeli myśleliście, że to jest najbardziej abstrakcyjny cover z Beatlesów, jaki zdarzyło nam się do tej pory zagrać, to nieprawda. Dlatego, że za chwilę będzie coś, co do czego miałem pewne wątpliwości, czy to zagrać. Wątpliwości takie, że przyniosłem płytę ze sobą do studia i nie jest nawet włożona w odtwarzacz. No ale powiedzmy, że raz kozie śmierć. Pozycja, niech sprawdzę, 11 na płycie numer 2. Piosenkę niby znamy, bo nazywa się Obladi Oblada i słyszeliśmy ją nieraz. Chciałbym zrobić konkurs na temat tego, kto ją wykonuje, ale myślę, że jest to z góry skazane na niepowodzenie. To może umówmy się, że konkurs z Dave'em Jonesem będzie jeszcze jeden na koniec programu. Natomiast teraz po prostu należy delektować się najbardziej abstrakcyjną wersją kompozycji Beatlesów, jaką zdarzyło nam się kiedykolwiek zagrać. Says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this, that she Mimo, że kiedyś potrafiłem z pamięci wymienić całą reprezentację Wielkiej Brytanii, a raczej Anglii, bo przecież tam nie ma reprezentacji Wielkiej Brytanii, w piłkę nożną w Mistrzostwach Świata w roku 1970. Gordon Banks na bramce, obroną kierował Bobby Moore, w pomocy oczywiście Bobby Charlton, w ataku grał m.in. Francis Lee i tak dalej, i tak dalej. Jakbym się bardzo napiął, to pewnie bym wymienił wszystkich z rezerwowymi nawet, ale przyznaję, tutaj indywidualnych głosów rozpoznać nie potrafię. Natomiast z pełną odpowiedzialnością powiem, że Obladi Obleda śpiewała reprezentacja futbolowa Anglii na Mistrzostwach Świata w roku 1970. Zawsze będę pamiętał moje zdumienie, kiedy dostałem pierwszy raz w życiu płytę Let It Bleed i zobaczyłem, że Country Honk, tak opisany tytułem utwór, to to samo co Honky Tonkman, ale w troszkę innej wersji. Dziwiłem się bardzo długo i trochę dziwię się do tej pory. Okazało się, że Marcin wiedział, że Dave Jones to po prostu David Bowie, w związku z czym spalił nam drugi konkurs pod koniec programu, ale też spowodował, że będę musiał zrobić obiecany dyplom. Daj mi, Marcin, błagam, trochę czasu. Pablo Paweł. Kołysanie znośne, nie sztorm i nie flauta. Wypadają włosy za którąś z burt. Burdy się zdarzają, większość niewinne. Ni to pod prąd, ni to zdając się na nurt. Jeszcze nie hurt, bo ważny czasem detal. Jeszcze błyszczą oczy, choć dioptrii mniej. Odrząd z wulkanów odpalamy peta. Boże, mych błędów w opiece mnie miej. Północ.

ci jestem, z których krwi krew moja. Z miłości jestem, albo z woli męża, z których kości kość moja. Z których myśli myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków, dlaczego zatem gdy odeszło jedne, nie odeszło. Nie dyskutowałem tego problemu z Apostolisem, ale gdybym miał wybrać jeden koncert z BB, to wybrałbym właśnie ten na jazzie na Todrą w roku 1975. Teraz jeszcze z płyty, z której pochodzi utwór, którego słuchaliśmy w wersji koncertowej, z wydania, kiedy pojawiło się tak naprawdę więcej bonusów niż utworów zasadniczych. Coś, czego wcześniej nie znaliśmy. co robisz w Grecji muzycznie? Muzycznie robiłem różne rzeczy. Po prostu czasami było ciężko i robiło się to, co trzeba było. Czasami grałem do 5 rano w różnych klubach. Ale grałem muzykę taką, wiesz, etniczno-rozrywkową, ale grecką. Ona jest rytmiczna, ona jest fajna. Tam można było... Nie wstydziłem się tego, co robię tam. Potem powoli coraz lepsze grania, coraz lepsze układy światowe, gwiazdy oczywiście dla mniejszości greckich, które jeżdżą po całym świecie, Australię, tam Ameryki, Kanady i tak dalej. Super warunki. No i tak w 98 dzwonił Józek. Oczywiście w 90-tych latach też mieliśmy spotkanie. 91 Dinozaury, 93 graliśmy w Spodku. Świetny koncert nasz SBB razem z Dżemem. Potem 94 pojechaliśmy do Stanów. Ja siedziałem w Stanach, bo nagrałem swoją płytę w Stanach. Potem ściągnąłem Józka i tak dalej. I w zasadzie od tego czasu wy się spotykacie. Nieregularnie, ale się spotykacie. Spotykamy się. Te przerwy czasem trwają kilka lat, ale gdzieś tam razem. No 90 lata to było też jedna z fajniejszych moich przygód, gdzie poznałem Pata Meceniego na dżemie, z którym zagrałem na bębnach i przez to poznałem Gila Goldsteina, który był wtedy Jim Beard'a i no tak, i potem zaprosiłem na płytę. Pojechałem do Nowego Jorku i nagrałem płytę z nimi. Chciałem z Patem, żeby zagrał przynajmniej jakiś numer, ale on był obwarowany tymi umowami, że mógł tylko dwie płyty zrobić z kimś innym. Thank you. tej chwili oprócz tych epizodów z SBB, które się zdarzają tak często, masz co? Masz trio, masz kwintet, masz teatr. No, teatro z Koliasem, no, ale rzadko gramy, ale on teraz jest, został wznowiony. To jest też świetna płyta z sekcją grecką i z Jorgosem. Mam z Januszem Skowronem Antymos Skowron United. Miałem międzynarodowy zestaw. Z Arildem też grałem w 2008, teraz w 2011 grałem z Gary Husbandem i z Etienne Bappe. Oni grają z McLaughlinem teraz. Też świetna przygoda. Masz pośredni kontakt z McLaughlinem. Teraz mam pośredni, tak, przez, tak, tak. Przez kogoś. Słuchaj, jakie dla ciebie dziś są czasy dla tej muzyki, która moim zdaniem niby wydawało się, że będzie miała renesans tego złotego okresu jazz rocka, a wydaje się być niezapomniana, przy tym była rewolucja. Prawda? Nie, mam trochę mieszane. Jest natłok różnych historii, różnych muzyk, które są propagowane i nie wiadomo czasami, jak się zachować w stosunku do tego, bo medialnie jest to jakoś... Teraz od czasu, kiedy Jurek przyjechał i próbujemy się to jakoś zebrać, to widzę, że to tak nabiera siły powoli, bo ciągle czujemy się młodo i ciągle gramy jakoś tak bardzo agresywnie z zębem. Nie odgrzewamy tam żadnych kotletów. Co prawda gramy formy trochę starsze. Jesteśmy też na tyle odważni, żeby sobie improwizować dalej. No i, a co z tym będzie, to nie wiem. Ale... Czasy są różne. Wiesz, jakie są czasy, ty najlepiej. Następną sobotę w liście osobistej będę rozmawiał z apostolistem, między innymi jego współpracy z Tomaszem Stańko, o tym, jak pracował z muzykami zespołu Johna McLaughlina, a także będziemy prowadzić filozoficzną dysputę o kondycji jazz rocka kiedyś i obecnie. Będziemy też rozmawiać o Davisie i to, co zagramy za chwilę, to będzie wprowadzenie do tejże dyskusji. Chyba najbardziej znany, największa ikona w twórczości Davisa, czyli utwór So What, uległ w ciągu kilkunastu, no kilkudziesięciu w sumie miesięcy, do 19 maja roku 61, kiedy odbył się ten koncert, całkowitemu przeobrażeniu. Nie tylko dlatego, że tu będzie orkiestra i aranż Gila Evansa, ale przede wszystkim tempo. Tempo nieprawdopodobnie szybsze od oryginału.